الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا قرآن پاک سہیسا او یو حدیث مبارکا استا سنوان دی تلاوت کو اللہ رب العزت منگو تاسو تا او تمام امت تد دین د پوهې او پاغید عمل کو لتوفیق را نصیب کی زکر زمان استاس و زمائی زتمند و ریدن کو سعادت داد اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حکم منلو کرے ما چکم آیاتنا او سی صد حدیث مبارک استا سنوان دی تلاوت کا داغی لفظی ترجمہ دادا رب العالمین فرمائی اے زما حبیبا دی امت تا دی وایا چیز استاسو غنتی بشر و بنی آدم وحی کی دیشی ما تا دی خبری چستاسو د عبادت د بندگی حقدار صرف او صرف یو اللہ رب العزت دی بیا فرمائی هر غسوک چې د دې خبرې امید ساتي او داغه دا عقیده دا داغه په زړه کې دا یره دا چې زه به د خپل رب سره ملاقات کو. سوکم کپدی نارینه او زنانه مسلمانان او دی امت کی دا غی دا ایمان او یقین وی دا امیدی چې زما به د الله سره ملاقات کی. نو رب العالمین فرمایي زما د ملاقات د پاره د دوو خبرو ضرورت ده. یو خبره صدا فل یعمل عملا صالحا. الله وی چې زما د ملاقات نو سو کیری زما د ملاقات امید ساتي یو ضرورت دا ده چې عمل لیکي عمل لیک. او دویمه خبره صدا ولا یشرک بعبادت ربه احد. دویم ضرورت د الله د ملاقات د پاره د دی ده چې د الله په عبادت او بندګی رہی کی دي هیڅ څوک نشریک. بس زما عزت مندو مونږ او تاسو لم په دې دوو خبرو سوچ پکار دے. یو خدا چې نیک عمل کو خو نیک عمل وی سلا نیک عمل زما عزت مندو هغه ته وی چې د الله حکم وی او طریقه وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. کدا الله حکم نه دے نو هغه نیک عمل نه دے. او که حکم دا الله وی خو طریقه ورته مونږ ځانه جوړه کا نو بیا مغه ته نیک عمل نه وای. نیک عمل د پاره دا شرطونه دي چې دا الله حکم وی او طریقه وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دویمه خبره دا ده چې دا الله په عبادت او بندګی رہی کی اس یو شی نشریکول ہونا گٹا مڑے جوندے انسان پیریان ملائک اس یو شے بعد اللہ پا عبادت و بندگی پیریان ملائک اس یو شے بعد اللہ پا عبادت و بندگی رہی کی نشریکے. دا دلی جنبری آیات مبارکہ چماستا سروان نے تلاوت کو داغی لفظی ماناوا. دیم آیات مبارکہ چراغی سیسا ماستا سروان نے تلاوت کا اللہ فرمائی خلق الموت والحیات. اللہ وی ما اے بندگانو مرگ و جون پیدا کرے. او اہل علم و علماء تفسیر لکلی وی گورا مرگ مخی کو جون درستو کو حالان کی جون مخی ور پسی مرگ وی دے انسان تو وی پوہشا دا جون دن عارضی دے دا دے سورزو دے تو پیدا دا فنا دا پارے. خلق الموت والحیات پیدا کړی دی الله مرګ او ژوند. موږ تاسو ګوره په دې سترګو ګورو څوک را روان دي دنیا ته نو څوک تر روان دي. دا چې څوک راځي او څوک ځي د دې ژوندونه او د مرګ مقصد څه دی؟ الله ویلی ابلوکم زه امتحان اخلم زه ستاسو ازمایش اخلم ایوکم احسن عملا چه تاسو کی کمی او سڑے بڑیر خیست عمل کئی. دیر خیست عمل اغیل وی چه اغیل کی طریقوی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمان استاسو دی مرگ او جون مقصد سدے اللہ امتحان اخلی اللہ گوری چه دا بند سکے. منگ استاسو نمخ کی سمر قومن تیر شن او اغمخ کی قومن که زمان استاسو پا خیال کی نرازی نگر دو خیار انسان دا طریقه وی چکل ماسوطن کور کی کی نی کنا نو دا خپل کلی مشران مردگان خپل والدین نارینه زنانه سڑی لمخی لئی ایمان سر ہوئی که ماسوطن مو تاسو سوچو کو نو روغ روغ پیڑی فنا شو که فنا نشو. آغا مشران چی جماعتون پی خیستو وجره پی خیستو دهایا ندکو پا آغای که ار کسم از مو تاسو نخص صفاتو نن آغا خلق کاری نخ. دارنگی ما چکم حدیث مبارکو لستو داغی ترجمه لبزی دادا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی الکیس من دان نفسه. اخیار انسان اقل مند انسان آغا دے چی زان سر حساب کتابو کو چی اخیر زما دے جون مقصد سدے او زما دے جون دے رہی سا تیر شوا او کڑے رہ پاتی دا. وخیار حاغ سوگ دے چیزان سر حساب کو وعمل لما بعد الموت او د هغه ژوندون د پاره مهنت کو عمل کو ځان وکړو لکم چې مرګ نه پس را روان دي. مرګ نه پس چې کوم ژوندون را روان دي چې هغه نه ختمیدونکي ژوندون دي دا هغه د پاره چې چا سوچ کو دا هغه د پاره کړهو کو دا هغه د پاره مهنت کو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وای چې دا انسان عقل مند دی. نن کوم وتا سوچ کو زموږ د ناکامۍ او وجدان دا چې زموږ سوچ فکر زموږ د شپې د ورځې حرکتونه دا ټول د دې فانی دنیا لپاره دي. زمای عزت مندو چې موږ وتا سو په دې خبره سوچ کو چې زموږ استاسو اخیره خاتمه به پس سبب باندې بهتره جوړیږي. ټول کلیه د فکر خبره سره چې خاتمه به زموږ پس کېږي. سمر علماء اولیاء بزرگان دنیا کی تیر شوی نو دا غی غٹ فکر او غٹ جڑا د دی خبره وا چې زمونږ آخر خاتمه وسکی. اگر موږ له درس کی تیر شول د سوره مریم یو آیات مبارکه ده شپاړسمه پاره کې الله سوره مریم کی وای الله وای و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیہ. اللہ وی اے زما بندگانو تاسو کی او تن نشتا مگر دے بد جہنم د پاسا پا پولیس رات تیری گی. دا فیصلہ اللہ ضروری فیصلہ کری جر سڑے بتیری گی. ابن کثیر ددی آیات مبارک پا تفسیر کی لکلی ویو دورونا ناستونو یو خندا کولا ناغا بلورتوئی چی تخان ننو تا دا آیات ننی میلی چلاوی و ام منکم اللہ واردو تاسو کی یو تن نشتا مگر پدی جہنم بتیری ویاو دا خوشتا نوی دا خبر در ترارسی گلی چی تبتی پوری کی گی او کپک برا غرزی گی ناغوی ندا معلومات خو نشتا چی تبتی تیری گم او کرا غرزی گم بک نوی بیادا خان دولی. نو دې کثیر لیکلی په خوا خلکو کې دا حیا او غیرت وای تر مرګ هغه چا په خندا بیا نه کتو. نو د خپل خاتمه باره کې زما عزت مندو فکر من کېدل. بیا ابن کثیر لیکلی وای الله ډیر کریم دی رب العالمین ډیر کریم او مهربان ذات دی. وای د کریم عادت دا دی چې پس کې لګیا په هغه کې به مرګ راځي. دا د الله رب العزت عادت عالیه دی کریم دے او د کریم هغه کرم دا دے داغی مهربانی او رحم دا دے چې څوک پس کې لګی مرګ په هغه حال کې راځي. ځکه الله وای اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو د الله نه په حق یې سره یریږي د ځان بارک یو یریږي د خپل د کور ماحول بارہ کې یریگا د خپل معاملات او د کاروبار بارہ کې الله نو یریگا. او الله وی خام خاصتا سو مرگ دینی مگر جتا سو مسلمانانی یعنی ار وخت کې سړی سوچ کوي چې دی جمعات کې دا ناشته کې دی شي خیری شي دی حجره کې دا ناشته خیری شي دی کور کې بال بچ سره ناشته دا ناشته خیری شي. نو چې ار وخت دا سوچ کوي او دی گریوان کې ګوري چر مرگ راځي نو صورتن ورته تیار مرگ چ راضی نو سیرتن و اخلاقن ورته تیار زما معاملات الله سره صفا دی. نو ار وخت سړی د مرگ سوچ کوي نو چې مرگ راضی نو په حالت د اسلام کې برش. نو ار وخت زما عزت مندو موږ تاسو لدا سوچ فکر پکار دی کو کور کې ناسیو کو پلار روان یو ځکه رب العالمین هغه فیصله چې رو رسی. نو سوره یاسین ګور الحمدلله زموږ دی نارینه و زنانه و ټولو ته تقریبا یاد وی. الله سوره یاسین کې وی کله زما فیصله د قیامت او د مرګ چې رو رسیږي فلا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون. وای که سړی کور کې ناستی نو کور کې وصیت لسمیږي نه او که د کور نه بار دی نو کور ته د راتلو مقور ته بیا نه ملاویږي. دغه شان ده که نه ده کله چې د الله د قیامت او د مرګ فیصله راشي نو کور کې ناستې وصیت لسم نشي او که د کور نه بار دی نو کور ته د راتلو مقور ته ملاوري شي. نو هر وخت موږ او تاسو لازم عزت مندو دا سوچ او فکر پکار دی چې موږ د خپل قبر د خپل خاتمه باره کې زمای عزت مند سوچو، دې باره کې فکر من شو، دې باره کې موږ تاسو اعمال کو، مهنت کو، پداس مجالس او محافل کی کینو چې هغه کې د قبر د آخرت د الله د ملاقات د دې تذکره کی، د دې سره موږ تاسو له الله رب العزت د قبر او د آخرت فکر پیدا کړي، د قبر او د آخرت فکر به موږ تاسو سره زمای عزت مندو په دې ترتیب باندې پیدا کړي. او دا فکر کو دا ګور دا دې سره سوچ نه کړي چرها مخازب بوډا کیږم او سپینګیر کیږم به مرګ برازي، موږ او تاسو کتل موږ او تاسو نه کم عمر والا لاړل کلانړل، زموږ او تاسو سره امزولی لاړل مشران لاړل. پرون یو کس ته مې سمورته مې داسې وکړ نو یار وبکم خو لا خو مې لاسو کې امسا نه دی نیولې، نو ما نه دا خو ډېر آسان وي که دا پته چاله لګي دی چې بای زه به دې عمر تم رسم چې امسا به لاسو کې نیسم، کلام سام امثال سره رسیدلې نی او په ځوانۍ کې مرګ راشي. نو دا ګوره د نفس او د شیطان دوکه ده چې زموږ نوجوانانو ته دا وایي چې بای ته به بوډا کیږي بیا به داسې کې، دا څه پته لګي زما عزتمندو چې بوډاوالي له سړی رسي او که نه رسي؟ خلاصې په عمر نه دی، خلاصې په بوډاوالي نه دی. که الله چاته شل کاله زندگی ورکړې او که کال ورکړې که رضی ورکړې، خو چې دغه دی د الله د حکم مطابق او د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق تیر کی، نو دا به الله د کامیابی او ذریعہ جوړ کی. او کچری دا الله او د رسول تابعداری نی، نو قران پاک کې الله وای چې باز کافر او یهود وای چې مونږ ته زر کال عمر ملاو شو، الله سوی و ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، الله وای که زر کال می ورکنه په دین غیر اخلاصي دی نشي، خلاصې په عمر نه دی پډیر والد عمر، خلاصې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پتا بیداره. ځکه نبی علیہ السلام حدیث د بخاری شریف کې راځي، ابن عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام زما په وګو باندې لاس کېښو، نو ما ته وایي ابن عمر رضی الله عنه کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، وی اے ابن عمر دنیا کې داسې وخت تیر کا لکه ته چې ناشنه لکه یو میلما پردی وطن ته راغلی یا یو مسافر پلار تیری. او سید الکائنات ورتوی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ویچے ساری کی نو دما خام پتا مکے گا ما زکر کل ما خام چی راوی سڑے قبر کی پروت فی اویچے ما خام کی نو دا ساری پتا مکے گا ما چی ما خام کی نو دا ساری پتا مکے گا ما. برن منگل درس کی تیر شل سورہ مریم کی رب العالمین فرمائی سید الکائنات تڑیر تکالیف دی دشمنانو دی دین دی اللہ سے رسید دیو، نو اللہ ورطا سورہ مریم کی اللہ ورطا وی فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے حبیبت الوار چونکی او دی امت تخیرونکی تاسو خوی پریشانکلی، فلا تعجل علیہم اللہ وی حبیبت الوار مکوا انما نعد لهم عدا، اللہ وی یو یو رز یو یو میاش یو یو کالو یو یو سائش میرو. امام قرطبی دلتے واقعہ ذکر کرے، وہ امام نور رشید تلاوت کولو دو سورہ مریم ندی آیات ترو رسیدو انما نعد لهم عدا، نو دا پخوا بادشاہانو بدا طریقہ چھو علماء بورتر مجلس کی ناس، پخوا عادلان بادشاہانو ایسر با علماء ناس دا علماء مشورہ با وی ورنزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ دا ہندوستان زمونگی ہو دیر نیک بادشاہ ترشے دا فتاوی علمگیریے چھ زمونگ دا فقیقت کتاب دے دا دا پینزو سوا قاضیان مفتیان راج مکڑیو دا فتاوی لکڑیو وی اوزل ورته علماء رال اورنزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ تا چی باران نکی گی و استسقا تا بوزو، وی اغورتا وی خوا وی چی غالمان تی رخصت شل نورنزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ زڑی کپڑی واچولی و پیوشلی دلی مسلح اللہ تا ادری دو اور ٹھولش پیو جل چی الہ العالمین دا قوم خوب استسقا تا زی خدا باران خود ما دا گناہ دا وجنہ نکی ساری چی خلق استسقا تا تل باران دشپی اللہ را ورولی. مامون رشید رحم اللہ سورہ مریم لستو ندی آیات ترور سید انما نعد لهم عدا، اللہ وی ساگانیم شمیرم، نیو عالم تی شہروں کا اس نصیت راتو کناورت بادشاہ نور نصیت بجی چی ساگانی دی شمیر دیش نو بس دغه نصیحت کافی دی کنه، دا د شمیر ساګانې بس کله چې ختم شوي کنه ناغه پختہ دا مشران متل کوئی کہ یو سرګری خان دی او کبل جاړي بیا په دنیا کې زما عزت مندو پاتې کیدل نشته. دیو جنه چې نن موږ او تاسو سوچ کو زما عزت مندو په دې خپل تیر شوی عمل عمر باندې جاړو او آئندہ اس پتہ نه لګی چې سور پاتې، آئندہ زما عزت مندو ہے اس پتہ نه لګی چې سور پاتې چې په دې تیر شوی عمر باندې موږ الله ته جاړو. او الله دومره کریم او رحیم دی، وہی اللہ دا خپل مسلمان بندہ پا توبہ چی سمر خوشحالی گی دمر پیس نہ خوشحالی گی چکلے او گناہگار دے او پخپل گناہون اخ پیمانا شوے او دے رب العالمین دا توبہ و باسی یو خزمائی زتمند زمان استاسو پا توبیستو کی وقت لگی دا اللہ پا بخنا او ماف کولو کی وقت نہ لگی. اللہ خپل بندگانو تبار بار وئی سورہ زمر کی وئی اللہ وی وقل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے زما حبیب زما غبن نگانو توائے چی پزان دیر ظلم نو زیاتی کری چی گر زما در رحمت ندنا امید نشی راضی شی توبہ دی اوباسی او ما طرف تا دی توجہ کی. اللہ وی ز تمام گناہونا دا بند پا توبے سر ماف کو دا چی مونگو تاو زمائی عزت مند توبہ و باسو خپل ماحول دا دینداری جوڑ کو او دا زان لدوکا زمائی عزت مند ور نکو رب العالمین دا مونگو تاو سر زمون دا دی زندگی حساب کر سمر زندگی چی اللہ را کرے دا خطا سالمانو ناو رہی کنا وی پرز دا قیامت چی سر قبر نراپور تشی نو میدان محشر کی بیلانو شی چی یو سڑے دی گور خپا او قدم دا زائے پورت نکی چی تصوی دی پینزو خبر و جواب نیور کرے. دا سی دی کنن سید الکائنات حدیث تے امو تا سلے تعلیم را کرے ہر ناری نہ زنانت تبوئی چی دی پینزو خبر و جواب دی نیور کرے چی قدم دا زائے اچت نکی یو پاگئی کسی عن عمری ہی فی مافنا ہو. اللہ وہی بندہ ماتا لشپیت پنزو سلوی خسل کال عمر درکڑو دا جواب برا کے چی دا سل کال عمر سکی تیر دے یو بدخپل عمر بارا کی مونگو تاسولا جواب ورکولوی چی زمونگ عمر پسکی تیری نمی مونگ سو چکو زمونگ زوانای پسکی زڑی گی زمونگ دنو جوانانو زمونگ دناری نو زنانو عمر پسکی تیری گی. یو با اللہ دا عمر بارا کی تپوس کئی ان عمری ہی فی ما افنا ہو. اللہ وہی مندہ عمر دے سکی تیر کرو بیا بوئی وان شبابی ہی فی مابلا ہو. اللہ وہی مندہ زوانی نی در کرو دارا تو آیا زوانی دی پسکی زڑا کرو دزوانی بارا کی تپوس بکی درم تپوس بکی گی زمائی عزت مندو درم تپوس بکی گی دمال بارا کی چھ من این اکتسبہو. اے بندہ مال لکم زینہ گٹلے ہو پکم طریقہ دے گٹلے ہو زکر زمان استاسو کامل دین دے نو دا مال گٹل منی ندی خو طریقے خولے جی پدی طریقہ با اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم و طریقے مطابق بے گٹے تپوس بدا کی چھ مال لسنگ گٹلے ہو بچے کلا دا تپو جواب سڑے ور کی بیا با اللہ ہوئی چھ مال خود دے ہو گٹل نو بیا دے لگو لے کم زینہ کیوں پا جماعت من رسا و زما در حبیب دا حکم مطابق لگی دلیو کہ دو مسلمانانو پا قتلولو پا ٹیوی گانو وی سیارو تماشو نشو دیمانے لگی دلیو او پینزم تپوس با آخرنے داز کی گی چھ اے زما بندہ دا سمر مسائل زما و زما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری چھ بدے ہو رہی دی نو چھ تا واو رہی دی نو پا یو قوق بدے واو رہی دی پا بل بوتی پاغی دی سور عمل کرے تا سمر خبری چھ مونگو تاسو اورو او مسلمانانیو قرآن موجود دے احادیث موجود دی دا دی بارکی با اللہ تپوس کئی جتا پا خپل علم سمر عمل کرے دا تپوسونا با مونگو تاسو نکیو دا دی اللہ قسم خوڑلے ایتا سو گو رہینا یو بادشاوی زمونگو استاسو غنتی یو قانون جوڑ کی ناغی بانی چھ سوک عمل نکی غیر سزا مکرر کری کنی مکرر کری بعض جونو کی مشران راجمشی او قومی او خبرو کی دا قومی خبر مخالفت مانے سزاوی کنی نو کل چھ ما او تا دا بندہ خبر دا او دا غیر پنا فرمانی سزا دا نو چھ دا اسمانی نو دا زمکو دا مالک خبر ہے او هغه خبره راوتی وي د سید الکائنات د خلی مبارک نه ایمان سره وایي او مونږ اور او عمل پې نه کوو ته پوس به کی کنه بکی. الله سوره اعراف کې وایي ته مبارکه قسم الله خړلې الله وایي فلنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین. الله وایي زمانه په خپل ذات عالی قسمی چې زبد دې امت یانو نه تپوس کوم او قسم دی چې پیغمبرانو نه تپوس بکوم. الله قسم خړلې هر نبی ته وایي چې ما کوم دین باندې لګلې دا د بیان کړو کنه بیا به امت ته وایي چې ما غ پیغام او قانون را رسیدو چې تاسو واورید تاسو څه کړو. نو کم کم حکمونه زما عزت مند نو موږ خپل بلان نه مات کړی دی یوی یوی خبرې زما عزت مند الله به تپوس کوي. دا قرآن شریف کی چرازی کنا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ خبر اللہ سوچ کو اید قرآن یو یو خبر سور قیمتی اللہ وی پر از دا قیامت دا غجواندائی خاخی کڑی شوی معشومی نبا تپوسو شی و نماو لکلی تپوس خوبدار چاند کی گی نو دا دی ذکر اولیو کو دا آیات تی دا قرآن پاک وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وې کله چې دا غ ژوندې خخې کړې شوی ماشومې نه به تاسو شي. علما لیکلي دا الله خپل عدل ذکر کوي چې مور او پلار براپاسې دل په جاهلیت کې او په دې خبره ورازي شول چې دا ژوندې لور په خارو کې خخاو. نو چې کله مور او پلار یو خپل اولاد د زړه غ ټوکړه په خارو کې دفن کوي خدا بالکل به تاسو غنته شو کنه بالکل به تاسو شو. نو الله وی غد دمر مظلوم مخلوق چه مور او پلار جوندی خخونو لطیار شوی نو نور بید پختو نیسو که الله وی دین وزم پختو نکو. دام گره مسئله دا حدیث پاک کراغلی دمر دا الله لوی عدل لے دا دی طول و حیوانات و حشر بپرزد کیامت کی دا گڑی گڑان بیزی چرگان حدیث پاک کراغلی وی که یو خکر اور گڑ بیخکر والی کرا دا دایی پا منس کی مملا قیامت کی فیصله ہوگی یو خکر اور گڑ که بیخکر والا گڑ والے نو اللہ با تپوسو کی آلان کئی مکلف ندی دی جنت و جہنم تعلق دی نور انسانان و پیریان نیلاو نور مخلوق سر نشتا خدا اللہ پل عدل او انصاف منگو تاسو لخی وی قرآن کی وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ اللہ وی دا حیوانات پا مراجمک نو اللہ با زمائی ذات مندو منگو تاسو نا پختنا کئی دی خبر چنن مونږ تاسو دې باره کې فکر من شو خپل سیرت او صورت خپل اخلاق او معاملات دا زما عزت مند درست کو. دارنګ دا وګورو چې زما سترګې پټې شي نو ما نه رستو زما دې بچو له څه پاتې کیږي. ما نه قرآن او دین او مدرسه او د دین خدمات پاتې کیږي او که ما نه پس بچو له ټی وی وی سی آر او ګنده کارونه او غلاګانې او دشمنۍ او دا پاتې کیږي. دا سوچم پکار دی قرآن شریف کی دانگی راغلی اللہ وی چکل انسان میدان نمختر محشر تراش نو پت بورتو لگی ما قدما و اخر چسی مخ کی لیگلی و چی دے لارو نرسوی سی پریخی دے چی لارو نرسوی سی نقش پریخی و نشی دی بارا کی زمائی ذات مندو منگو تاسو فکر منشو اعمال والا جوڑ شو دا قبر او دا آخرت یادول والا جوڑ شو پردی حق تا حق وایو د پردی عزت لحاظ زما عزت مند منگو تاسو خاص کر حقوق العباد حقوق العباد حقوق العباد سلا وی زما عزت مندو د چاپ جیدات قبضه کول د چاپ مال قبضه کول سوک مسلمان وال دا سی خبر کول چی دا غزل لزرر رسی د چاپ منز کی چغلی کول دو کسان جنگول دیتا وی حقوق العباد او دا پا گناہونو کی خطرناک گناہونو دی ذکر حقوق العباد دا سے دے کہ سنے دا اللہ گناہگار دے دا اللہ گناہگار دے او دی دو کور پا گٹ کیا جماعت گٹ کی کینا سوی چلنا نیم پوشے بسر سا ختم دے. حقوق العباد دا جماعت او دا کور دا گٹ پا توبی بانے ماف کی گینا ترسو چے دی اغا حق اغا بند ترسو لے دی نو دا حقوق العباد و مسئلہ زمائی ذات مند خطرنا کر چے مو تاسو دا ہر بندہ دا حق خیال زما عزت مندو ساتو او کدا قبر و خیرت فکر جوړ شي کنه زما عزت مندو نو یاد ساتي سوک بده چا په جیدات قبضه و نکی سوک بده چا په مال قبضه و نکی سوک بده چا عزت و نه دي د گاونډي حقوق به مونږ او تاسو سرش ځکه دا حدیث پاک کراغلی اکثر من مخبل گاونډیان په خپل منځ کې ختیو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی رنبے جگڑی لچ میدان دا محشر کی روزی دو گاونڈیان بروزی رنبے با جگڑی لسک روزی گاونڈیان بروزی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری پی یہ قسم خوڑ لے چی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن وی د چا د شر او فساد نه چې گاونډي پامن نی د چا د شر او فساد نه چې گاونډي پامن نی نبی رحمه السلام او یغ مؤمن نه نام مسله دا نبی رحمه السلام فرمایلی ویلکم نارینا او زنانه چې مرشو او دو گاونډیان وی چې نیک سړی والله به جنت تور دن نه کوي دو گاونډیان چې او دا سړی نیک سړی او دا زنانه نیک زنانه نو د دو گاونډیان په شهادت وسکی د دو گاونډیانو په شهادت به الله جنت ته وردن نه کوي نو چې موږ د گاونډي خیال وساتو تر دې که کافر گاونډي وي که نه دا هغه حق دی امام بخاری ادب المفرد کې دا حدیث ذکر کړی حضرت عمر ابن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کور ته راغی نو کور کې ګډ ذبح شوی دا یهودیان په دې کافرو کې مسلمانانو سخت دشمنان دي د صحابی کور کی تپوس گئی تاسو وګټ زبا کړي زمون دی یهودی گاونډی کر مسلیګلی کنه مودې نه کړي یعنی پدا سے اخلاق و دین په لاو شوه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دی یهودی گاونډی زما عزت مندو خیال ساتلو د شمو متا زما عزت مندو په دې ترتیب باندې د قبر او د آخرت فکر مخې لکو او بیا د قبر او د آخرت د فکر مطابق شکل جوړ کو داغی مطابق اخلاق جو کو داغی مطابق د گاونډي سره سلوک کو هغه مطابق زما عزت مندو مونږ او تاسو ژوند تیر کو نو دا به کامیابی ژوند وي او کنه د قبر او د آخرت نقشه رستو شالو غرزو او د خواهشاتو نقشه مخې لکو نو بیا به دغه حالې زموږ زندگی چې سیرت به نه جوړیږي صورت به نه جوړیږي معاملات به نه صحیح کیږي گاونډي به مونږ نه په تکلیف او پریشانۍ کیږي ټول به پریشانی پریشانی او کنه د الله او د الله د رسول محبت او د الله یره په زړه کې رااله نو ټول معاشره به درست شي او ګوره دا یادو ساتئ چې کوم مسلمانان صحیح طریقې سره ژوند تیروي نو د هغوی اخیرنی حالات الله ډېر درست کوي د قرآن شریف کې یو آیات دی او هغې سره به سلف صالحینو ډېر جړل قرآن پاک کی آیات دا سے اللہ وی ام حسب الذین اجترحوا نو دا آغی اخیرن حالات اللہ ڈیر درست کری دی قرآن شریف کی آیات تے او آغی سر بسلف صالحین و ڈیر جڑل قرآن پاک کی آیات دا سے اللہ وی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوا ام محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون اللہ وی گمان دے دا غ خلقو چی اغی ناکار اعمال کئی چی مونگ بدئی دا غ چاگون تیو کردو چی ایمان روڑے و نیک اعمال کئی او دے مرگ و جون دے برابر اللہ وی مرگ و جون دے برابر نشکی دے سوک چی غلط زندگی تی رئی و سو خطی رئی دے مرگ و جون برابر کی دے نش زمائی زتمند سوک چی خس جون دن تی رئی نو دا آغای مرگ بہتر بگئی پا خبر مان زمون دا مسلمانان دا سی کئی کنگو رو خاص کردی علاقہ کی دا مصیبت دیر رہے خپل پٹے بے بل بولوئی جب ایدی کی بسنے جوڑے دا سراحتن ظلم دے زمائی عزت پت او گاونڈی دی رہے خپل پٹے دے تم داوے چی دا آغا پٹے دے پکینی جماعت لپری دی نے مدرسے لپری دی نے کور لپری دی دا گاونڈی با پرز دا قیامت سوی ستا با گریوان وی دا آغا بلا سوی بیا به موږ سره یو لارې لاره به که کچی نو پخولو لی نه پریږو که پخه شوروانه شو نو بې سمولو لی نه پریږو حرام کې دا مسئله ده چې د جومات د مدرسې او د لارې جوړولو یو هم اجر او ثواب دی اخر کله پورې به زموږ سوچ راځي ټولو خلکو له به تکلیفې دي یو شي د وجې نه وایي به لاره نه پریږم لاره شته خو پخولو لی نه پریږم دغه سړی چې سبا قبر او آخرت ته لاړ شي آخر دده بس جواب زما عزت مند یو لاره د پاغې باندې ګوره زنانه بیماری کله نارینه بیماری پاغې باندې ځي هغه ټولو خلکو له تکلیف کې نه تکلیف لیکن چې د قبر او آخرت فکر جوړ نه دی مونږ دا ډوډ زمونږ په کلي کې ګوره دا لاره نه ده د دې چې سو خیال ساتي ال الله ډېر خمر ګونه مونږ کلی کې مونږ ماشومانو یو نیک سره زمون په کلی کې مونږ په لاله زمیدار په خرو باندې کار کوي ناغه به بلچې او خرابې کته کا او روان چې لار به وکړي دې کې کوم نه خپل کار به پرې خو خراب را چلو الله ری به جوړولې اکثر سو سورز دا غفصل او کار به پاتې شو یو لار چې باغ نقصانې ولي دکنه نورمبه به داغه اصلاح کول به الله توفیق ورکو حج لتلو نو چا سره چې ملاوي دی وای ما سره ملاو شي بیا نه راځم بس الله رب العزت داغه په خلی دا خبره جاری کړو هم هاغه شانوش ول چې حج لاله حج نه پس الله رب العزت تعالی ته مرګ ورکو پر موږ له درس کې تیر شول چې دی امت کې به حساب به کتاب جنت له خلق دي وی نبی علیہ السلام یو دریش پیو دری رزی دا کور نراواتو نا صرف فرض نزل براواتو ابن کثیر الحلمانی دا حدیث ذکر کرے پا تفسیر دا سورہ مریم کی صحابہ حیرانو چی سو اجازہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول بدل کرے تش فرض نزل روزی ساری گنا کور تلرش دری رزی پس نبی علیہ السلام بیاد خپل عام معمول مطابق صحابہ اس رکی ناستو صحابہ وی قربان تاسو غو دری رزی دریش پیوش وی تش مزل روزی فرض لا انور کور تا دن نکی مونی چی سو دا اللہ دا طرف نفی صلی را غلی نبی علیہ السلام ورطوی دا اللہ دا طرف نفی خیر فی صلی را غلی ما سر اللہ وعدو کچی ستا پا دی امت کی با اویاز رکسان بی حساب بی کتاب جنت توردن نکو نوی دا دریش پیو دری رزی ما اللہ تجلل چی اللہ سیوائے کا دم رد اللہ دا حبیب دی خپل امت فکر و درد چی دریش پیو دری رزی صرف فرض مز جمع تروتے نو ندر ہوتے بس طول اللہ سر تعلقو چی اللہ دا دیر کا نا صحابو ورطوی چی قربان سو شول وی ما خپل رب اموندو ماجدن کریمن اللہ میں دیر لوی دا سخا او در ہم خاوندو مندو ما تیوی چی حبیبا پا دی او یاو زورو کی ہر یو تن سرب او یاو یا زرائی نو 70,000 لچ پا 70,000 کی ضرب ورکی نو 4,90,000,000 کسان پا دی امت کی با بیسا با بی کتاب زی او ارسر ادام چی دری لپی دما دا اللہ دا شان مطابق بیارو حلمانی دا غلطے و تاک سام ذکر کری چی تک اسم خلق با بیسا با بی کتاب جنت تزی یو پاگی کتام ذکر کرے چی یو سڑے مکی تتلو یا راتلو کی وفات شو مکی مکرمی تا حج عمری تتلو یا پتلو کی وفات شو یا پراتلو کی وفات شو یوی پا کدام ذکر کرے چا سوک دا مور اپلار سر اڈیر خود سلوک کئی دا بم بی حساب بی جنت تسی درہمی پا کیاغم ذکر کرے چا سوک دا شپیہ تحجد کئی ندی لارو جورو لبان خزمائی ذتمند سورا سورا لیلو اجر ملاوی ندا ظلم زیادے با علم منگو تاسو ترکو او دا بالمسلمان احساس با علم کی چا منگ سر خپل غم پیدا شی قرآن پاک کی اللہ داویلی گرد آغا خلق و غنتی مکی گئی نسو اللہ فانساہم انفسہم اللہ ہیر کو اللہ وی زبادر ناخپل زان ہیر کا زنی وقت سڑی زان ہیر شی نسو کلار لپریزی نسو پخپل پٹی کی کور لپریزی انی جو مات لپریزی و زان لے ونے کڑے زان تی ہیر شی بس خوچ مرگ راشی ناکامی سر مخامخ شی اور دا سی ناکامی سر مخامخ شی چی بیا کاغا دیر افسوس کئی ہوئی سم نکی نو دنی کو اعمال کار شکل سڑے کئی نو اللہ رب العزت خاتمہ بہتر ہے کی لکہ زمین یو عالم دے دا عربو مخ کی دے کلونو کی وفاس شو زمین دے استازانو پا استازانو کی مرات لو ناغیو کتاب لکلے او دا یو جمعہ کی غی موضوع بانے مون بیانم کڑے چی دا حسن خاتمی سا علامات وی دا مسئلہ دا زمین دیما دا قائدو وی دا ہر چا خاتمہ پتہ دا پتہ لگی نا چی سوکی گی دا ہر چا خاتمہ سدا سیوا دا کسانو نے چاہی بارہ کی وہی راغلے وا اشرا مبشرو یا نور صحابہ کرام نور دا ہر مسلمان معاملہ پٹا دے جس بکی خود خیست خاتمی سالامات بھی اوہا علامات دا اللہ پا فضل ملاوی یہ روایت کی دام راغلی اگر تفصیلا ما تاسلوی اگر جمعی موضوع کی ذکر دی بعضی موضوعگان وانی مونگ بہن دی دا پارو کچھ سوک مفصل پہ زان پوئے انو الحمدللہ پورا زان دین بانی پوئی کی یو نبی علیہ السلام دام فرمائی لی چاہ بانی چی دا اللہ دا تابداری پہ حال کی مرگ راغے دا مرگ دا شہادت تی تابداری سزا جہاد کی لگئے تبلیغ کی لگئے دا علم پہ طلب کی لگئے بلیو نیک کار کے ذکر کے تلاوت کے مرگ راغے دا مرگ دا شہادت تی دویم شیدار نبی علیہ السلام فرمائلی چه مومن دے وفات کی گی بے عرق الجبین پتندی بے خلر روانه تا سید الکائنات ویلی حادیثو کی راغل دا حسن خاتمی علامہ صدا مومن چه وفات کی وی پدی تند او تندی بانے بے خلر آزی. دویم زمائی زتمندو دیر اقسام دی پائے کی یو گرد سعادت علامہ دام دا صحیح روایاتو کی راغلی پا کم مومن مسلمان زکا ایمان اسلام خطولو کی مخیرے کنا پا کم مومن مسلمان چی دی جمعی پشپی یا پا ورزبانی مرگ راغے قبر عذاب بپاغنی کم مومن مسلمان دی جمعی پشپا و دی جمعی پا ورز اس دی جمعی پشپا و ورزبانی مرگ دی چا پا اختیار گیا وَجَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِهِ مَيَشَا نو دی جمعی پشپا و دی جمعی پا ورز کم مسلمان مومن وفات شی نو عذاب قبر تر قیامت پوری پاغبانی دی. دا رمضان شریف بارکم دا مسئلہ دا رمضان شریف کی کم مسلمان وفات شی نو حدیث کی راغلی دی جہنم دروازے بندی وی وی اللہ دور کریم دے چکلے دروازے بندی کری نو مومن دا پارا دی جہنم دروازے نکلاوی نو بعضی شیز ہمائی عزت مندو حسن خاتمی سر تعلق لری لکا دوی والد سے بارک الحمدللہ دا خبری دی یقینا کوئی دی بازی سیزون تدیر زیر دل پکاری سو خوخبل اڈے رو زیر گم چسو کوئی فلانے زنکدن کی کلیمہ ہوئے وام اللہ منگتے ہم نصیب کی دا غٹا خبر سید الکائنات فرمائی دی منگتے درس کرا روان دی سورہ مریم کی وی دا چاچ اخیر کلیمہ لا الہ الا اللہ شینو جنت تبی اللہ وردن نکی او دا اللہ رب العزت پر رحم و کرم بانی کی سکتار چا پوس کی خونی دی کنا نو آخر کی سڑے کلمہ وی دی توحید نو دا دیر لوی سعادت تی زمائی عزت مندو خدا اللہ کی گی چی مونگو تاسو گورا ما خو تاسو لوی ابن کثیر لکلی وی اللہ کریم دی و عادت تی دا دی چی پسکی لگی پاگی کی بمرگ رازی کہ یہ سڑے چوبیس کی دیر ڈنگ ڈنگ سڑے دیر خلکو دی چیوی او دی وی سی آر مخ کسی دی آولا لگی آئی او غیب کی ساوزی او سوک چوئی پا کم حال کی مرشو کنا نو پا ہاں غمال حال کی بدے دے قبر نرا پورتا کی نایو حدیث تے چھ پا کم حال کی سوک مرشو پا ہاں حال کی با قبر نرا پورتا کی زمگی استاد ان آغا تخریر لچا بوتلے نو قاری تلاوت کو لو بس در تخریر دا پارا دا تلاوت دوران کی دیسے شو وفات شو نبی او عالم وی ویدن دا استاد چھ پرز دا قیامت دا قبر نرا پورتا کی دا قرآن پا وازنو کی برا پورتا کی پا ہاں بر لکه حدیث پاک کې راغلی او حاجی وفات شو د نبی علیہ السلام سره په حج کې نبی علیہ السلام وی په احرام کې دفن کوي سر ولما پټوي وی دې چې پرز د قیامت د قبر نه راپورته کیږي نو راپورته کیدو سر وی لبیک اللهم لبیک په کوم حال کې چې پچا مرګ راغې هغه حال کې بده زما عزت مندو د قبر نه راپورته کی دیو جن سوچ په کار دې مونږ او تاسو له چې د خپل اخیری خاتمه بارک فکر من شو لکه عثمان رضی اللہ عنہ وی تلاوت کولو دا قرآن دا پاس ایسا شو شہادت ورطا ملاو شنو علماء علی کلی دا چا دا شہادت بدا از مکہ گواہی کری او دا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت دا پارا با قرآن پا خپل راش نو کل چی او سڑے زمائی عزت مندو دن کی لگی آئی دا کریم عادت دا دے چی مرگ پی پدا سے حال کرا والی مرگ پی پدا سے حال کرا والی او دا کتاسو دا نیکانو خلقو دا مرگونو حالاتو آور دل کنا نو دا اید طول و الحمدللہ دا غا حال وی چی یا دا قرآن تلاوت کئی یا ذکر کئی او پا دا غا حال کی پیسوش مرک بی راشی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بارک راغلی وی دم ردا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بارک یو شاگرد تپوس تراغے اور اچھا چی سو سوچی زنکدن کے ماغا سوچ وی زنکدن کے ماغا سوچ وی نو یو شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تپوس تراغے نو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ورتوئی ویدا شیاطین چی حاجی اولی نو پا پیدل بہتر دی او که پس ورلائی بہتر دی دا مسئلہ ورسر چی دا شاگرد ورسر مسئلہ کا اگا شاگرد دی ویزا بس دا تپوس نا چی کسیل رو رسی دم نو را پس خبرو شو چی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وفات شو یعنی دغا وقتیم دی دین اغا سوچ او فکر او دینی مسائلو کسی چو دینی مسائلو کی لگیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نم بتا سوری دلے مرقات ملا لقاری رحمت اللہ علیہ شرح دا فقہ اکبر کی ذکر کری وَيْمَاتَ الْغَزَالِيُّ وَالْبُخَارِيُّ عَلَى صَدْرِهِ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات شو او دغه وخت کی بخاری شریف کتو نه د سینې د پاسه پاتې شو د وفات نه پسې د سینې نه ولا بخاری شریف روشت کو پیګې خبر باندې نو کم حال کی چیز د مای عزت مند سو کوي اغه حال کی الله پاغه باندې مرګ راولي د ذکر کوشش وکي د تلاوت کوشش وکي زموږ سور اوقات خرابېږي او دا خو نن یو عادت جوړ شوی کار کې بلګې نه چوزګار شون بیا بل لار کې ناش نو لار کې چې ناس له موږ سی یو خو نظر غلط استعمالېږي او بعض دې علاقې کې خدای سي روایت دي چې ناس ته له باقاعده ځایونه جوړ کړی دي لار کې بيګي په خبر ما یو خو کو زنانه زی نظر غلط استعمالېږي دویم زموږ عادت دا دی چې یو سړی تیر شي نو هغه را په مخه کو نو لګیا یو لګیا یو نو هغه ملا ختم کړی نه چې بل ورپسې راشي دا الله بندگانو نبی علیہ السلام فرمائی وی نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس وی دو نعمتون دی و اکثر خلق پک پتاوان کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی مشکاہ شریف حدیث تے نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس وی دو نعمتون دی و اکثر خلق پک پخسارا و تاوان کرے یو دا صحت نعمت چھے روغ انہوں لے عمل لکے یو دا فراغت چوزگارے نو تلاوتو کا چوزگارے نو ذکرو کا نو چی منگو اوزگار شنو بیا پلارو کی کینو دا مسئلہ دا حدیث پاک کی راغلی یو سڑے کا جنت توردن نمشی نو دل با پا اس ارمان نور جو خوپا دی و جنت کی مرمان کئی چی یو وقت دے فارغ خو ذکرے نہ دیکھرے یو وقت دا اوقاتو کی دے سو او فارغ خو ذکرے نہ دیکھرے زما عزت مند چې موږ تاسو هر وخت ذکر کوو سوچ او فکر کوو د مسلمانانو ټولو د پاره په زړه کې خیر خواهی راولو نو تاسو ګورئ ک موږ تاسو داسې زندگی اختیار کونو کریم به مرګ په حال کې راولي کریم به مرګ په سکی په حال کې راولي نو دغه شان ان شاء الله موږ تاسو مهنت وکړو دی لپاره کنه دی لپاره به ان شاء الله موږ تاسو مهنت کوو ګوره د بعضی مسلمانانو وفات کېدل دا موږ تاسو لپاره یو ډېر لوی عبرت وي کله پزوانه کی بازی مسلمانان وفات شي بازی خلق گورا سره دیره چې مسلمان وي خو ناکار ژوند دي تیر کړی دا حالات سور خراب شي بازی خلق باندې الله دا سي مرګ راولي چې زما عزت مند او قابلیت را شکوي نو دا مونږ او تاسو د پاره زما عزت مند او خبرداري چې مونږ او تاسو نه زما عزت مند تیارې کو د مرګ هیڅ پته نه لګي چې سوخ کی راځي هي هغه یو نوجوان ما دی چې بل خبرو اور ازمن سره نه بل رز وی وفات شو زوان زوانه کی مونږ په کشر عمر کې نزنې وه غره سړې سلې سمېږي نو خدای ناصافي مرګونه ډېر شو ناصافي مرګ نبی رسول سلام پنای غوښتي اگر چې یو روایت کې راغلی وای د مؤمن د پاره دام یو لوی د نجات ذریعہ ده کافر د پاره تبای دا ناصافي مرګونه ولاړه مانه پناست مانه دا مرګونه دي نو چې موږ ته اخر زما عزت مند کله به تیارې او دی قبر کی گورے بیا خلاصی دے پارے شے نشت نہ در سر اب بچی نہ بدر سر بی بی دا سیزون ختم شل ستا استاد اللہ ما ملا دا ستا استاد ایمان او دا مال صالح ما ملا دا دنیا پاتے شوی بنگلے پاتے شوی جی دا دن پاتے شول بس ستا استاد ایمان ما ملا نشمون او تاسو ما عزت مند دی پارے تیارے حدیث پاک کی راغلی روزانہ قبر آوازونه کئ مونږ او تاسو اورو نه خو نبی علیہ السلام خبرداري را کړي قبر روزانہ ما او تا هر چا لوی انا بیت الوحدہ زد تنہائی او دی آواز والی کور مرګره ګرزان سر راولا دارنگی وی انا بیت الوحشا زد وحشت او دی یری نڈک کور دارنگی قبر آواز کئ انا بیت الظلم زد تیرو نڈک کور رانا زان سرالتا نرا دارنگی وی انا بیت الدوت زد چنجو نڈک کور زان سره د بچاو س اسباب را نسبای عزت مندو دا قبر روزانه مونږ او تاسو له دا وازونه راکې چې دې د پاره مونږ او تاسو فکر منشو دې د پاره سوچ او فکر کو دې د پاره زما عزت مندو اعمال کو کچا سره سره کمې زیاتې مکړې چې مخ کې نسو کو مخ کې نن را پاسو غنه مافي وغواړو او دا دې ګوره یو سړی په اخلاص راغی او تاسو سره زیاتې کړې او معافي غواړي نو چې به نه معاف کړي نو الټا ګوره تا باندې سکی دا د مؤمن صفت دی والعافین عن الناس مؤمنان به خلکو لسه کوي معافي وکړي نو که بعضې سړي در سره زیاتې کړي او مجبور شو او تاله په اخلاص سره معافي غواړي نو چې تی نه معاف کړي الله ناراضه کی نشمون و تاو زما عزت مندو نن کچا سره س قسمه زیاته مو کړي نبی رحم السلام ویلو چا کس ظلم ملم کړي نن ګره یو بل معافیو غواړي پرز د قیامت بن دراهم یو نه بدینارونه. یو حدیث د مشکات شریف جل لسانی کی راغلی یو ځن نبی رحم السلام صحابه کرام توي اتدرون من المفلس و ای زما صحابه کرام ته سپی جنه چې غریب او مسکین زما امت کې څوک دی نوی قربان مو خو غریب او مسکین هغه چاله وایو چې هغه سره پیسې ټکی نه. نبی علیہ السلام و تاسو زما په امت کې غریب او مسکین نه پیژنئ و زما په امت کې مسکین او غریب هغه دی چې پر ورځ د قیامت به اوسره راشي منځونه ټول عمر کړي زکاتونه ورکړي حجونه کړي نیک اعمال کړي خو چې راغې نو یو سره ظلم کړي بل سره ظلم کړي بل سره ظلم کړي چې حق خوړلې چې مال خوړلې چې جیدات خوړلې نو څوک به منځونه والی چا باندې به حجونه تقسیم شي پچا باندې به زکاتونه او جمعاتونه او مدرسې جوړول تقسیم شي. سید الکائنات فرمای چې نیکی به ختم شي او حقونو والا بلا پاتې نو بیا بل هغه حقونو مظلومانو گناهونه الله را دیو پد به انبار کی نو نیکی به ختم شي او گناهونه به انبار شي حکم به وکړي شي فتور حف النار د جهنم اور کې وو غرزولش نبی رسول اسلام زما امت کې غریب او مسکین داسره هر سی کړي خو سر پاتې نشو هر سی کړي خو سر پاتې نشو. رجی سبا زما عزت داسی نی چې یو سپیڑا او په یو کنزلا او په یو مال خړو باندې بیا سی کی. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لیکلی چې په یو یو پیسہ کې بسو سو قبول شوی منځو نه پښه په خبره باندې دا یو مرید د مخ کې روزه کې وفات شو مدینه منوره کې مولانا محمد عاشق الهی سے ناغی و کتاب لکڑے ورو کی غنتی داغی نم دے وی حقوق العباد کی فکر کیجئے دا کتاب نم دا سے دے بے لکڑی چی زمان استاز و زمان شیخ بوی مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ چی یو پیسا چاچا نواغستان و داغی پا مقابلہ کی بسور سو قبل شوی منزنے بے لکڑی چی شیخ الحدیث سے بوی چی مالا خو پتہ ہندے کی چی زمان و طول عمر کی مجھ قبل شوی کنی قبل شوی بے گئی خبر با قبل شوی مجھ گولا زمان استاز آردی مدی مجھم پکی بلی شیخ اشتے. بیا مولانا صاحب لکھ دا خوش حدیث سے بوئی جما مز بہ قبولی کہنا وہی ماں تالم دے گریوان کے قتل پکارے جمنگ بسور قبولی جمنگ بسور منظو نہ قبول زمائی عزت مندو دا خیرت مسلدا او دا سٹو کی نری منگ اوتاسو پر ایمان روڑے کہ نہ مجھے روڑے منگ اوتاسو نے پارا دا خبر گورے سے ناشنا نہ کافر چن بنے لب ناشنائی دا ٹو کی نری دا گپ شپ نہ دے دا سزان مشغول نہ دی دا حقیقت تے دا حقیقت دے سباب مونگا گر ارمانو کو کہ نن مونگ سوچو نکو او نن مونگا اللہ طرف تا متوجی نشو تو بموے نستا نو دور با جڑاو کو چی بیا والا آغا جڑا سا حال نی دام یو حدیث کی راغلی وی دور با ہو جاڑی چوخ کی با ختمی شی وینی با شروع شی صحیح روایت کی راغلی وی دوخ کو ایسا مندر با جوڑ شی کہ کشتائی پا کسوک چلے کشتائی با پک روانی دا سے جڑا بھائی دا سے فریاد بھائی لیکن آغاز ہے کہ نن فریاد اللہ قبلائی نن دی جڑا منظور دا نن دی عذر منظور دے او سبا چی او زل حقیقت کلاو شو زن کدن راغ نو بیا اس قسم عذر اللہ نہ قبلے بیا کسڑے ہوئی تو بہو باس مذر پیش کئی اس قسم عذر بیا دا اللہ پہ حضور کی قبلی گنا اللہ دی منگو تسل توفیق را کی او زم فکر دے اللہ دا قبر و دا آخرت جوڑ کی دنیا فانی دا او دی فنا دے اللہ زمون پدی زلونو کی واچائی او زمون سور مردگان مسلمانان وفات شوی اللہ دی ولی بخنو کی ناجی سے ہم دعا کی یاد کئی نیک بخت سڑے ہو یو خبور دا بچی وی جزن کدن وقت کی اغا دا کلمه طیبی او کلمه شہادت ورد کولو اللہ دا جمع شپا و رزو لورکا چی اللہ دا غی اغا نیک عمال دا غی اغا حیاء و پردہ دی خپلو بچو کی واچھے او دا غی دا وجن کم برکات دی اغا اللہ رب العزت پا دی کور کی برقرار ساتھی او منٹو ان امت مسلمت اللہ دا سی تو بی توفیق ور کی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال تروس پوری سور مردگان مسلمانان وفات شوی اللہ دا ٹھول قبرن دا نور او دا رحمت نڈک کی او دا رحم و کرم معاملہ ور سرو کی اللہ زمونگ خاتمم پا ایمان کی او زمونگ آخر کلمم کلمے توحید و گرزے اللہ دنیا کی مسلمانان پا کم پریشانو تکالیفو کی جدی یا الہ العالمین دا امت مسلمت دی پریشانو نخلاص کی الہ العالمین دا کافران چی اتفاق و اتحاد راغلے او ہر زی کی مسلمانانو تا الہ العالمین رکاوٹو نجوڑ کری یا الہ العالمین تا دی دن او دا مسلمانانو دا لار ندا رکاوٹو نلری کی اللہ سور مسلمانان دا کافرانو ظالمانو پا جیلونو کی دی ظلمون ور سرکی یا سمرا مسلمانان دیو پا جیل کی نی دیو پا غارون و یوزے کی دا کافر دا لا سپٹ دی الہ العالمین تر دغی مظلومان و پا حال بانے رحم و کرمو کی او زمونگا پا حال بانے میں الہ العالمین و رحمے گی دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگین میں الہ العالمین و ساتے منتدنے کو عمال و توفیق راکے او الہ العالمین دا پخفل دربار کی قبول و منظور و گرزے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد.